radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 415 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que fem amb tanta passió per a totes vosaltres i que avui arriba a l'edició 415. El primer que farem, com sempre, aquí als estudis de Radiotrama serà presentar a la gent que ens acompanya. El primer a ser presentat, aquest que ens arregla les màquines infernals de mil amors, aquest que ho toca tot de mil meravelles, és el nostre estimadíssim Reverendo Teclas, te reviento Teclas. Què passa, Ricky? Iepa, què passa? Doncs molt bé, aquí a la coveta, avui petit comitè. Sí. Feia dies que no érem petit comitè, però la música combativa que portarem no serà de petit comitè, serà de grans esdeveniments. I tant que sí. Molt bé, doncs a la seva banda, un altre tiro fijo, un que no falla mai, un que fa trontollar els ciments de Can Capablanca, una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà del Vallès, però amb senya d'identitat i amb denominació d'origen castellà, és el nostre estimadíssim Pou. Què passa? Què passa, Pou? Hola a totes. Doncs mira, un altre dia més aquí. A més, que avui som tres, i quan són tres els programes sempre trobem a faltar molt les companyes que no hi són, però és com un mano-mano superbèstia, és una sí. Ruleta russa, i estàs acabant encara amb la teva cançó pensant-te-la, i et torna a tocar, i és un, on estic, què faig? És així. Avui trobem molt a faltar l'Eric, el Manolo i la Noe, que no poden estar avui aquí, i que els hi enviem una forta abraçada. I per aquelles... I els hi fotem un patinet pel cap. I els hi fotem un patinet pel cap i els hi tirem la cavalleria per sobre, clar que sí. Per aquelles que encara no coneixeu, que esperem que ja sigueu poques, el Pim Pam Pum és un programa que neix l'any 2009, que arriba avui, com ja us hem dit, a l'edició 415. És un programa musical que barreja estils diferents i que les lletres de les cançons aborden temàtiques polítiques i socials. També aborden temàtiques polítiques i socials els continguts que utilitzem aquí al Pim Pam Pum, i un dels continguts que sempre utilitzem és el de la dedicatòria, que la fem al començament i la recordem a mig programa, i després en les xarxes també ho esbombem. La dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Moli i Pau, que s'enfronten a 5 anys de presó per desordres públics i atemptat a l'autoritat en el marc de la celebració de l'1 d'octubre del 2020. El judici va ser dia 6 d'abril i la defensa va exigir l'absolució de les independentistes vistes les notables contradiccions dels agents dels Mossos. La fiscalia, tanmateix, segueix demanant 5 anys de presó. Sense cap dany, ni lesió, ni més prova que una més que dubtosa declaració policial, un cop més, amb ràbia, veiem com mitjançant un nou muntatge policial volen empresonar dos companyes pel fet de ser independentistes. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat per a totes les que lluiten, sigui quina sigui la lluita, perquè com deien els pirats, la lluita ens dona el que poder ens pren. Per a més informació podeu utilitzar el hashtag Moli i Pau Absolució. Aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui i a més avui també aviat anirem a la música combativa, que és el que ens agrada, però abans us volem fer a tall de resum el que ha donat de si aquests darrers 3 mesos del Pim Pam Pum. Amb l'edició d'avui acaba el segon trimestre, un segon trimestre marcat per l'entrevista als Calanya. Mare meva, quina entrevista. Les jornades anticarceràries a la locomotiva de l'Hospitalet. Allà al centre social, guapíssim el programa aquell. El programa especial en motiu del 8 de març i, com no, el programa a la jornada de ràdio en directe de Ràdio Pinsania a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. També, espectacular. També espectacular. Sí. Vaja, un trimestre en el que no hem parat, com no pararem avui, i és que us portem un programa carregat de bona música de trinxera. El primer a obrir foc, avui em sembla que sóc jo, si no m'equivoco, companyes? Despectivament. Primera ronda. Doncs mireu, per obrir foc, la primera bala la porta Tessa. Aquesta genial fem sí balanç. Que és la segona perla del disc, ja? Sí, olé, sí. Olé. Ha sortit ja sencer. Ja tenim el disc sencer. Ja està el disc sencer i ja veureu que anirem desgranant una a una les perles que ens porta l'Altesa, perquè la veritat és que la primera, Amor a la Valenciana, ja ens va deixar meravellades, i la d'avui flipareu amb colors. Genial femsí valenciana d'Almussafes que acaba d'estrenar el seu últim treball, com dèiem, Rap d'Arrel, treball del qual ja vam poder tastar fa poques setmanes el temazo d'avançament Amor a la Valenciana, i avui us portem una cançó que fa amb la col·laboració del cantautor valencià Andreu Valor i la cantant valenciana Mireia Vives, versionassa d'Ovidi Montllor i que és l'última perla d'aquest nou treball, editat per Temps Rècord. Amb totes vosaltres, Tessa i aquest Perquè vull. Plovia aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortia ja de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-lo perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantat perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va repassar amb mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Van viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ganes. Perquè sé que és millor. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, estic farta de lo contrari. Vam viure amb gent molt bona perquè vull, perquè estic tip del contrari. Tot era meravella perquè vull, perquè estic farta de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tot. I acaba la cançó perquè vull, no tenim ganes d'acabar. És hora de perquè vull, perquè puc, perquè en som un fum. Massa no es crida, és un escape room. Fartes que es posen mordassa, la cosa ja se'n passa. Del van les cases, gent sense casa. I qui es protegís dels que diuen protegir-los? Quin embolic, són tots los mismos. I qui es protegís dels que diuen protegir-los? Sols el poble salva el poble, anem a unir-nos. Perquè vull, perquè vull, perquè vull, perquè vull, perquè vull, perquè vull, perquè vull, perquè vull. Comença aquesta edició del Pim Pam Pum amb un tema zarrangano brutal de Su Altesa, espectacular temazo, Perquè vull, versionassa d'Ovidi Montllor amb la col·laboració d'Andreu Valor i Mireia Vives, per a totes vosaltres. Sí, sí, perquè avui comencem fortes. Has vingut ja amb... Es nota que avui fa coloret, eh? I has vingut amb aquest tonillo així més festiu, més estiuenc. Sí, sí, la veritat és que el rap d'arrel és un treball que no deixarà indiferent a ningú i que ja veureu que una a una les perles que té són brutals. L'anterior cançó que vas portar era més estranya, no? Era com un folk o un... Que ara no me'n recordo com... També crec... sé que em va sorprendre, dic, hòstia, aquest... Sí, perquè no rapejava, ho vam comentar. Mm-hmm. Sí, Amor a la cançó Amor a la Valenciana, la Tessa no rapeja i també té un cert color tropical, podríem dir. També. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs amb aquesta hem començat. Ara és el torn de Mestre Tecles, que tira la seva primera bala. Sí, jo us vaig presentar dins la secció Foli Seitan... Foli! Però ara no és Foli Seitan Foli, eh? Foli! Ja vindrà, ja, tot arribarà. Però en una secció Foli Seitan passada us vaig presentar els Ai and Ideal. Ah, sí? Sí. I quan buscava info d'aquesta gent per presentar-los, vaig veure que tenia algunes altres cançons, també una que es deia Capitalism, que vaig dir, home, aquesta segur que entra al Pim Pam Pum. Ens en vas parlar. Que ho vaig dir. Pues avui el rescato. I a diferència de l'Altesa, aquests sí que rapegen clàssic, bàsic. Old school. Sí, old school totalment. I res, mira, amb això començo jo. És suavet, però contundent alhora. Som-hi! All I see is capitalism in this animal kingdom. Materialism is a scandal and isn't substantial to live in. All they're doing is be branding the image and package it different. I use emotional marketing to have you actually thinking that it's something that you need, when in fact it's a business. Using tactics or tricking to make that cash off your instincts. It's mad and it's sad as they're winning. See, I don't buy into it, but who said that my family isn't? Shopping is a lavish addiction. Having you splashing your riches rather than stacking it big quick and planning a mission. Start a business and double your savings. For money is a thing that can make wonderful changes. If spent right and isn't thrown away like rubbish that's wasted, it can help the ones that have been suffering ages in uncomfortable places. It can clothe all the ones that are naked, and it can feed the hungry. Look at all the surplus that is wasted. Capitalism, commodifying everything. Capitalism, monetizing everything. Capitalism, modifying everything. Capitalism creates radicalism. Capitalism, commodifying everything. Capitalism, monetizing everything. Capitalism, modifying everything. Capitalism creates radicalism. Companies like Monsanto genetically modify to keep their profits high, yet it's not a liar, so we gotta rise and be seen to occupy the streets and speak honest miners free. Before they colonize and they monopolize with greed, I will never compromise in speech. You can never ostracize the free. I've got a mind, I will never follow like a sheep. I've clocked the signs, I'm not fond of what these eyes have seen. Kids in grave danger from slave labor, so what we buy is cheap. Examples? Apple, Microsoft and Nike are free. Their bosses hide your kids because of the price decrease. Meaning profits rising peaks, it is shocking, I agree. But to tell you the truth, it is not surprising me, because they want a life of greed. Regardless of those losing lives, from those inside who have died to those committing suicides. The workers feel they haven't got a life to lead, slaving away, making them cake and ain't got a slice to eat. Capitalism, commodifying everything. Capitalism, monetizing everything. Capitalism, modifying everything. Capitalism creates radicalism. Capitalism, commodifying everything. Capitalism, monetizing everything. Capitalism, modifying everything. Capitalism creates radicalism. The system's a mockery. The English have got one of the richest economies, and still there's people living in poverty. Sitting upon the streets, where is the equality? There's many empty homes, they need to start filling them properties. This isn't monopoly. Listen, we want to speak. We're sick of dishonesty, twisting your policies, capitalizing on everything to rinse the economy. For the financial crisis caused, where is the apology? Why still is there a monarchy to govern me? I don't give you authority, for we're not really given democracy. So I don't listen to the politicians' hypocrisy. Free education and living wages, this is a want and need. So when is it this that we're gonna see? With the majority and the rich, a minority. Seeking wars when to feed the poor is the priority. Anything this government has done is for commodities. Capitalism, commodifying everything. Capitalism, monetizing everything. Capitalism, modifying everything. Capitalism creates radicalism. Capitalism. Com ens encanta aquest xaval. I an ideal. Jo i l'ideal, no? Exacte, exacte. Que no és el mateix. L'ideal no sóc jo, no? És un, com una mena de jocs de paraules, no? Sí. Molt guapa, sí, molt sí. Guapa i molt bona rapejada. Des de London, UK. I es nota un domini impressionant de la llengua i de fer jocs de paraules i musicals per aconseguir quadrar això. O sigui, a través de la sonoritat que estava cardant aquí, feia unes coses brutals, molt, molt interessant. L'accent anglès, aquest que li, mm-hmm. que li posa, que fins i tot algú diria que és yankee o que ho sembla. I bueno, sí, és segur que ha mamat Eminem per la vena, el senyor aquest. Molt bé, doncs després de la primera bala del mestre Tecles, acaba la primera ronda el mestre Pou. Molt bé, doncs ja començo atropellat. Frisky flasca. Déu-n'hi-do. Per acabar la primera ronda us hauré d'explicar una història, perquè si no, malament, perquè si no haig de posar una motoserra aquí. Posarem ja està posant excuses. Posarem Té Canela, que són un duo de cantautors que va iniciar-se a Granada. De veritat, vull dir que és una cosa més tranquil·leta, per això ho dic. I vaig a explicar una anècdota de Granada, que el que em fa moltíssima gràcia és que allà s'hi demana, o sigui, demanes una maceta. I la maceta és la cervesa. I aleshores, és el got, sabeu, el de sidra, aquest que és així més gran, el més ample, alt, sí, aquest ample. Pues et posen allò ple de cervesa i és com si fos una gerra, però t'ho posen amb aquell envàs, aquell vas, on vas, i és una maceta. I clar, fa moltíssima gràcia demanar una maceta, i bé, evidentment, a part de la maceta et porten, pues, no sé, com tres plats enormes de menjar, perquè no poden estar... Bueno, és que Granada... Sí, sí. Pim pam granada hauríem de fer un granà. Granà. Estaria bé, també baixar. No està a prop, però... Nosaltres encantades. I si a més de Granada després ja ens anaran cap a Xiclana a veure el títol, una ruta completa. Win-win. Seria un pim pam tour ben parit, I tant. Jo crec que abans podríem parar a València que algunes col·legues... A Radioactiva. I tant, sí. I tant. Exacte. No? I tant de bo. Ja està, ja ho tenim muntat, ara només ho hem de fer. I agafar vacances o algo. Tot sí. Arribarà. De moment arriba una maceta, no? Una maceta. Doncs una maceta posarem té canela, que sempre es pot posar a dins d'una maceta, no? El té amb canela. I tant. I és tot junt, veig, Té canela. Té canela. Sí. I rei, aquesta cançó és molt més de cantautor, així que hi ha anat bé la xapa. I es diu la rumba del tartamudo. Ho he dit bé? Sí. Del tartamudo. Ja veureu, perquè tartamudeja entre cançó i cançó i juguen amb això. Oh, i és un acústic d'aquells del... Sí, SDMA. Exacte. Que són brutals. Hi ha milers d'acústics. És impressionant. Què és això de SDMA? No sé si és un estudi o algo que van a... O un local o algo així que de tant en tant graven allí. Hi ha molta gent que ha passat per allà i pots trobar acústics... Brutals. Si busques a YouTube SDMA, en trobes un munt. Però de l'estil de potser centenars i algun miler potser de grups diferents. Ha passat pala. Moltíssim, hi ha moltíssim material SDMA, és molt, molt interessant. Que I bo. Tot amb molta qualitat, molt ben gravat. Aquestes coses sempre valen la pena. Doncs sí, és directament d'un acústic SDMA. Així que res, té canela amb la rumba del tartamudo. Enxúfala. Por mi guante saco el balón para cantarte unos cuantos versos que cantando todos mis problemas desaparecen. Y si mi lengua se traba, será que le encanta y se para pensando en tu beso. Y si tartamudeo al decir te quiero, será que te quiero. Como musa a veces, musa a veces. Y mi mira niña yo que te quiero como el sol. Como el sol que quiere a la luna, na. Y mi mira niña que mi corazón solo se lo presto a una. Y po por mi guamo que saco el valor para cantarte unos cuantos versos que cantando todos mis problemas desaparecen. Y si mi lengua se traba, será que le encanta y se para pensando en tu beso. Y si tartamudeo al decir te quiero, será que te quiero. Musa a veces. ¿Para qué poner la palabra precisa pensando si puedo o no puedo? Pienso que pero como si paro y me pudro de pena paleándome como un perro y pasado el peligro prosigo sin mi permiso. Pero tu pelo, tu piel y presencia perduran en mí y mi pecho aún de tu perfume quedará algo permanentemente prendido. Olé. Gracias. Así que por mi huevo que saco valor para cantarte unos cuantos versos que cantando todos mis problemas desaparece. Y si mi lengua se traba, será que le encanta y se va pensando en tu beso. Y si tartamudeo al decir te quiero, será que te quiero. Como musa a veces. Como musa a veces. Como musa a veces. Como musa a veces. Brutal. Que guapa, tio. Brutal. I comentàvem a fora micro que la dificultat de posar el tartamudeig, no?, a mig de la cançó i convertir-ho en un tempo, al final. I que entri, sí. Sí, al contratempo. Sí, això requereix assaig. Sí. Molt bé, espectacular el temazo de, del mestre. Té canela? Té canela. Té canela, espectacular. Aquí al Pim Pam Pum, no sé si havien sonat, no em sonaven gens. Em sembla que no. De tal forma que els hi donem la, la benvinguda. I tant. I molt xula, des de Granada, amb, amb tot l'amor, però també ben combativa, molt guapa. M'ha molat moltíssim. Esperem que vosaltres que ens escolteu també estigueu gaudint com nosaltres aquí als estudis de Radio Trama. Ara comencem la segona ronda i ho farem de la mà d'Itziarren Semenak, que és una banda biscaïna de Munguia, a Euskal Herria, formada el 2006, i que barregen ska, punk i reggae amb folk d'arrels basques i música popular. Són Heavy, Mànex, Yvonne, Alain, Ivan, Miquel i John. Són uns quants i us portem un... Sí, sí, sí. Ja. A més ja veureu que també molt és música tropical, però una mica talla accelerada, bueno, segona ronda. Us portem una cançó homònima, avui ja veureu que porto molts, molts homònims. És una cançó homònima del treball que va sortir el 2012, una cançó que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia. Ara, ara. Sí, és la meva companya de vida, és una persona per mi, és la més important del món i és una persona que sempre ho dic, que amb una mirada ens entenem. És una cançó aquesta, a la Noelia sempre li dedico una cançó, cada programa que no ve li dedico una cançó i li envio un fort petonet. I aquesta cançó es titula Dale Candela i us la deixo aquí perquè la gaudiu. Yeah! Dale candela i xerren semea, que aquí fent gaudir a la gent del Pim Pam Pum i a totes les que ens escolten. Molt bé, molt bé, molt bé. Realment, per tu ha arribat l'estiu ja, eh? Es nota que te'n vas de Setmana Santa, això, ja toca. Que tens dies de, ja toca de festa. Molt bé. Una mica de bonança, que hem tingut dies aquí de pluja, de vent, de fred... Sí, no? Sí, i, sí, sí. Els bons temps que hem tingut. I tant. Molt bé, ara us volem informar que enguany torna a la Fira de Llibre Feminista de Sabadell. Aquest any, amb la seva llei, la nostra justícia. Volen incidir en les diverses formes que té el patriarcat de manifestar-se mitjançant l'Estat i les institucions. Guardeu-vos la data del 23 d'abril a la plaça Vallès. I començant amb la programació d'aquesta edició de la Fira del Llibre Feminista de Sabadell, doncs serà el 9 d'abril us presentarem a la sala La Quartera, d'aquí al casal Can Capablanca, on parlarem de la programació d'aquest any i també ens acompanyaran les companyes de I Serem Totes, grup de suport de les 10 encausades del 8M del 2019 a Manresa i Justa Revolta, el col·lectiu feminista i anticapitalista de Sabadell. No hi falteu. I tant, no hi falteu a l'acte de presentació del 9 d'abril i també el 23 d'abril amb la Fira del Llibre Feminista aquí de Sabadell, fira que ja comença a ser, per no dir que ja ho és, és una realitat i és un referent de les fires de llibre feminista arreu i bueno, tota la sort i encerts a tots els col·lectius feministes que hi són al darrere. I bueno, no podíem en aquesta edició no podíem deixar de banda aquesta informació important per tal de que els hi feu costat i que ompliu tots els actes que organitzaran de penya. Més música combativa, continua aquesta edició 415 al Pim Pam Pum, seguiu a Radio Trama. Toca-me, venga, segona ronda. Jo ja he acabat amb les cosetes ballables i tal i ja començo... No és ballable això. Bueno, pots moure el cap, l'esqueleto i pots brincar una mica. Tremolo. Mira, us porto una banda que ja us vaig portar fa algunes setmanes, que es deien Cromo, amb la cançó de Col·leccionista. Us recordeu de la broma aquella de que no són col·leccionista de Cromo? Doncs els Cromo porten una cançó que es diu Miedo, que és una versió de Parálisis Permanente. Ja ves. Old school. Ja, aquesta gent... quan fan les seves pròpies coses ja sonen a old school, tot i que són actuals, però ja sonen a old school, i clar, si fan una versió de Paràlisis, pues encara més. I des de Múrcia, això, Cromo. Canyo que de la bona. Oh yeah. Ahí amb l'organillo clàssic d'aquella època, no? Amb els sintetitzadors i pianillos que feien servir bandes així punk o post-punk de l'època. Sonava una miqueta post-punk. Sí, sí. I a més amb bon ritme, eh? No, potser, sí, sí. Potser no es podia ballar, però tampoc estava... Era més de moure el cap, sí. No? Molt xula. Jo és que tot ho ballo movent el cap i la cama, o sigui, tampoc no... Tampoc. No em treguis d'aquí. És el teu ball. És el meu, és el meu. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa del mestre Tecles, per seguir aquesta segona ronda, ara l'acaba el mestre Pou. Amb què acabarà la segona ronda? Doncs posarem una cançó més de Celtic Punk, una banda de Londres, que són els Black Water County, que vol dir el comtat de l'aigua negra, que si podeu suposar celta i aigua negra, doncs què deu ser? Cervesa. Cervesa negra. Cervesa. Així que és el comtat de la cervesa negra. Són una banda que portaran, no sé, potser 6 o 7 anys tocant, però fa molta gràcia si entreu al Facebook d'allò típic dels esdeveniments passats, no sé què, si tires avall hi ha un fotimer de que cada setmana tocaven al pub, sempre al mateix pub, al mateix pub durant com 6 o 7 anys, fins que fa un parell o 3 d'anys, doncs, que van començar a fer més concerts a l'engròs i tal. I realment fa molta gràcia perquè són, vale, és que sou de pub. Se sentien còmodes allà, sí, no? Sí, sí. Era seu el pub? Crec que no. Però mola perquè també hi ha, pues, els comentaris de quanta gent assistirà, no sé què, i pues, 10 persones, que guai, guarda'm una samarreta o no sé què, i re, vaig friquejar així una miqueta i molt interessant. I re, ja veureu que tenen una qualitat guai, són una jove promesa dins del Celtic Punk. Tenen una noia a la veu que també toca un flautí, una flauteta que no sé exactament quin tipus és, però és una flauta, i també hi ha un noi que toca la guitarra i també canta, així, principalment, i després hi ha coros, però ja veureu que tenen molta tralla, que van fent cada cop coses més interessants, uns directes que alguns vídeos que hi ha són admirables, la veritat, de poder i ser i estaria molt xulo. I res, esperem que vinguin per aquí algun dia i aleshores us deixem en Blackwater County la cançó, no me'n recordo com es diu. Under Sky of Black and Black Blue. And Blue. A sota el cel, negre i blau. Catem-la! Under skies of black and blue, I thought of everything we knew. And if they take it all away from me, then they can take me too. For all this evening, soaked in whiskey under skies of black and blue. Ah, upa, ahí. Brutal, eh? Brutalíssima. Home, és que d'aquest territori amb aquesta aigua tan bruta, què havia de sortir d'allà? Meravella. Meravella és el que ha sortit. A més, avui el Pau no el veieu, però ens porta una samarreta de Sigelpa que ens ha recordat moltíssim aquesta banda, a les nostres amigues de Sigelpa, a la família Fracàs. I des d'aquí una forta abraçada i un petit patinet. I tant, i tant. És que quan... Hi ha noms de grup que quan els dius, epa, para, que això... Ojo. Però hi ha gèneres que si dius Celtic Punk, sí, també dius, para't, que aquí ve algo gros, també. És com una música molt engrescadora, molt positiva, molt optimista. Potser després estava dient, que no, però potser no. Estava dient que ens morirem tots demà, però tal i com ho fan és de rotllo, uah, que guapo, no? O sigui, et donen ganes de ballar, et donen ganes totalment, de saltar. Totalment. Bueno, ens desperta l'ànim i ens posa dempeus aquest tipus de música aquí al Pim Pam Pum. Esperem que l'hagueu gaudit tant com nosaltres aquí als estudis. I ara, si us sembla bé, ens sembla que ve una secció. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Avui farem una secció especial, ja que avui no presentarem a una dona, sinó que presentarem dues dones que toquen a una banda punk. Les protagonistes d'aquesta setmana es diuen Nati i Mireia, nascudes a Reus l'any 2012. De professió, la Nati és educadora canina i la Mireia, periodista. I d'aficions, els agrada fugir de la civilització, anar a la muntanya, agafar la castanya i tot el que les apanya. Tenen molta mania als humans que no són persones i militen a les barres de bar. La seva ideologia és antifeixista i anti tot el que coarti les llibertats individuals de persones i animals. La Nati i la Mireia, de caràcter, són una mica bordes de terciopelo, amb suavitat però no els hi toquis gaire els ovaris, eh? En quant a les influències musicals, n'han rebut moltes de grups locals del seu entorn, com Los Malditos, o d'altres més coneguts com Andanada 7, Mentes Enfermes o 37 Hòsties. De bandes on han participat, les dues van tocar durant uns anys amb Còmplices del Caos. Prèviament, la Nati va començar amb Meando de Cuclillas i Garrapirris, i la Mireia amb X6, grup amb qui encara toca actualment, però la banda que les ha unit és Cau Macabre. Quan li preguntem pels records del primer concert amb Cau Macabre, recorden que va ser a la sala Garaje de Salou, fa 9 anys. Portaven molt poc tocant i no tenien ni nom. Uns dies abans del bolo, la penya de l'organització les va insistir amb el nom del grup perquè havien de fer el cartell i ho van decidir a correcuita, pensant que més endavant potser els hi canviarien. Així s'ha quedat durant 10 anys. El concert va estar molt bé, va durar 15 minuts, però s'ho van passar genial. D'anècdotes relacionades amb la música, la Nati i la Mireia en tenen unes quantes. Durant un temps feien una versió de la UBI. Un cop van tocar a la sala Red Star de Valls, juntament amb el que queda de Comando 9mm. I després del concert van a veure-les al Manolo UBI, a comentar-los que no havien fet bé la versió. Els hi va intentar ensenyar. El cas és que ella anava tan castanya que no els va quedar massa clar en què fallaven. Una altra anècdota, quan van tocar en dues edicions a la trobada de Capris a Calafell que organitzava el pare de la que va ser la guitarrista del grup en aquella època, la Cris. El cas és que el concert era un hotel on la meitat del públic eren jubilats i jubilades i per allà hi havia de tot, des de iaies que aplaudien fins a gent que marxava només començada el concert, etc. Molt divertit de veure, això sí. I pel que fa als plans de futur, la Nati i la Mireia tenen moltes ganes de treure ben aviat el seu disc, que fa com 3 anys que està enregistrat. Són una mica felicianes i una mica pàjares, però la veritat és que la pandèmia i el fet que la Cris marxés del grup les va fer apalancar. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podria ser d'una altra manera, de Cau Macabre, banda de speed punk reusenca formada el 2012, amb la Nati i la Mireia, les protagonistes d'aquesta setmana de la secció Punk i Dona, el baix i la bataca respectivament, i el Fènix a la guitarra. Us portem un tema extret del seu YouTube, versionaca de la banda Garrapirris al més pur estil Macabre. Un temazo que porta com a títol Que os jodan i sona així de bé! Mierda y basura despreciable. No me queda más cojones que hacer un enlace. ¡Que os jodan! jodan. Moltíssimes gràcies, Nati i Mireia. Moltíssimes gràcies, Cau Macabra, per totes les facilitats, per tota la info que ens feu, que ens heu fet arribar i per fer-ho tot tan fàcil i tan xulo. La veritat és que ha estat un plaer poder compartir doncs, mitjançant xarxes tota la informació i també informació de quan faríem el programa, que sí, l'enllaç per poder-ho escoltar. Bueno, es veu que hi havia també col·legues que volien que volen escoltar aquesta secció i nosaltres la veritat és que ho hem fet tan bé com hem pogut. Ens ha agradat molt tenir aquest contacte i ja sabeu, Nati i Mireia, ja sabeu, Cau Macabra, on teniu una ràdio amiga per allò que us faci falta. Aquí el Pim Pam Pum i a Ràdio Trama és casa vostra. Molt bé la secció i com hi anaven, eh? Tralla. Musicalment parlant. I a més, molt bé. A més amb aquella entonació i aquell regustillo de punk añejo. Sí, després porto una que ho recorde molt. O sigui, no és, ara em toca a mi, no és la que posaré ara, sinó la següent. Tornarem a parlar d'això, ja veràs. O sigui, ara ve un parèntesis, no? De tres cançons i després ja seguirem. No sabem si hi haurà parèntesis dins els parèntesis. Això també podria passar. Això també ho sabem, sí que n'hi haurà. Sabem que la Nati i la Mireia són d'allò més ben parides i que estem d'allò més agraïdes per tot el que han fet per nosaltres. I des d'aquí volíem dir. D'on eren, has dit? Són de Reus. De Reus. Penya de Reus, és penya d'aquí, que a més ha sigut molt fàcil la comunicació. No és com quan parles amb penya de Rússia o amb penya de... sobretot Bangkok. Per l'idioma, no? També. I tant, ha sigut molt, molt guai. Molt guai. Tant de bo les puguem veure ben aviat i tant de bo treguin ben aviat aquest treball que fa 3 anys que el tenen allà aguantant-lo. Estan fent un casparrata. Estan fent un casparrata i tant de bo surti ben aviat el nou treball de Cau Macabra, que ens encantarà presentar-lo aquí i que si volen venir aquí a presentar-lo ja els hem dit que és casa seva. Jo només haig de dir que mala idea. Ja hem dit 2 cops el nom dels innombrables. Vagila Bailet, que per menys ha passat més. De voto. I aparece, no? Molt bé, doncs després de Cau Macabra seguim amb aquesta edició 415 del Pim Pam Pum. Continueu a Ràdio Trama, seguiu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Recordem que el programa d'avui l'estem dedicant a Moli i Pau, que s'enfronten a 5 anys de presó per un nou muntatge policial en el marc de la celebració de l'1 d'octubre del 2020. S'havia de dir i ahí queda. Ahí queda, i no serà l'última vegada que ho diguem. Doncs ara em toca a mi i me'n vaig cap a Atlanta, a Georgia. Bueno, pues, vagi bé. Vinga. Salut. Ens trobem després de Setmana Santa, vale? Ens trobarem a les xarxes, perquè pels carrers serà difícil. Sí, per les xarxes només. Doncs això, cap allà a Cal Yankee, us porto una banda que ja havia portat en alguna ocasió, són els Antagonizers ATL, que fan, tu els veus i són tiarrons així grossos, rapats, que fan por. Strip punk o no sé com dir-ne d'aquesta, rock durillo, rock obrero, no? I en aquesta ocasió no venen sols, sinó que venen amb la col·laboració del Monty del Simarip. Uau. Que jo no, com que no és, no sóc d'aquest, d'aquesta branca no tenia tanta tan clara la referència, però el Pau... En Pau sí, eh? Sí, tant. És de l'estil de Toots and the Maytals de l'Skinhead Reggae. Sí, és dels anys 60 o així, no? Sí, és These Boots Are Made for Stomping, també. Però, perdoneu, per parlar una mica, Toots and the Maytals i Street Punk no té massa a veure, no? No, però el ska, aquesta gent, el lo i tant, els rapats d'esquerres, diguéssim, tenen, els agrada també l'ska. Sí, l'Skinhead Reggae, que parteix molt dels orígens. D'aquí ve el nexe, diguéssim. Clar, i sí que hi ha grans cantautors doncs, d'aquest estil. Cantautors no, però vull dir cantants d'aquí és d'un reggae. I va rapat. I, bueno, no tenen per què, però sí que vas a un concert i tothom allà és el màximo alopècia possible. Però, bueno, són coses que van així. Un cop veig alopècic ja ho pots dir, no, això? Sí, tu pots dir el que vulguis. Tu, Pau... Però més amb propietat, tu pots dir com clar, jo. Com jo ja està, començo a parlar amb propietat total. I ja està. No, sí, però va molt lligat, va molt agafat de la mà. I sí que és veritat que musicalment, diguéssim que no té massa a veure. Sí, per les lletres. Alguna cosa, val. Per les lletres... musicalment. Bueno, però la lletra forma part de la música. Vale. Bueno, sí, agafat per aquí sí, però jo crec que ell es referia al missatge. No, al revés. El missatge sí, però l'estil musical no s'assembla. Això mateix. No té però perquè a vegades estem com... ho associem molt amb l'oi guarro, no? De el que és l'oi. Més cridaner. I no té per què. Clar, no, també... no té per què. Però sí, sí, sabem què vols dir. Vale, doncs... aclarir això, la col·labora brutal que porten els antagonistes ATL, que era el Monty del Simarip, doncs extret del seu disc que agafo aire, A Decade of Sexy Baby Records from Planet Earth, wow, del 2021, l'any passat, us porto una cançó que es diu Hold On, Hold Strong. I sona força bé. Som-hi. In the best of times, mental health and illness often are underfunded and undertreated in the American healthcare system. Those concerns are especially magnified now. When you're up against the ropes and your legs are weak, I'm alive and no wind inside. Delirium tremens, eh? O sigui, semi-himne, podríem dir, eh? Sí, només sí. Li faltaven els coros de lo per acabar-ho de... Aquestes bandes ja fan una mica això. Molt sí, guapa, sí. Molt guapa, molt ben galopada, molt ben posades les guitarretes i les bataques, com ens agrada, i els baixos, i molt ben cantada. Molt i la cançó té videoclip, que si la busqueu, veureu el viejuno aquell que us parlàvem dels, com es deien, els Simarip. Mhm. Sí, que clar, als anys 60 era jovenet, però ara ja no és jovenet. Sí, el que no tinc tan clar si cantava aquí o no. Entenc que... Algo feia. Si veus el videoclip, està per ahí. Sí. Ah, doncs ja el mirarem, sí, perquè valia molt la pena la cançó. Molt bé, molt xula. Una nova perla aquí al Pim Pam Pum. Continuem amb més música combativa. Ara és el torn del Mestre Pou, que tira la seva tercera bala. Acabarem ronda. Sí, posarem una banda de Nova York, que són el Choking Victim, que vol dir... víctima ofegant-se, saps allò escanyant allà, pues això. I és de fet és la cançó que va donar origen al nom de Crack Rocksteady. Això en vam parlar a l'altre programa. Sí. El darrer programa, en capítols anteriors, vam estar parlant del que és el crack rock steady, que és aquest eclepticisme musical de 10.000 milions. Què és el que vam dir? Els Ugly Bastards, ja sabem la música que fan. Anglesos, no? Ugly Bastards anglesos o alguna cosa així. Doncs és el crack rock steady, no? I és com el rock steady, que és un... El rock steady és entre reggae i ska, no? És un entremig, és... Doncs, però amb crack, o sigui, de fumant-se coca i ja està, saps? Vull dir, vinga. I a què anava jo? Aquesta cançó, diguem que va marcar la tendència a dir-li d'aquesta manera. La cançó no és tan eclèptica com altres cançons que tenen el Choking Victims, que déu-n'hi-do, però gràcies a aquesta s'engloba aquest gènere o subgènere, o gènere que ho diuen quatre persones i per tant ja és un gènere, i podem trobar doncs en moltes bandes com els mateixos Choking Victim, com Star Fucking Hipsters, Leftover Crack. Crec que ho has dit de manera brillant. Crec que el Rocksteady neix posteriorment a l'esca, que és el primer, per dir-ho d'alguna manera, i anteriorment al reggae. I em sembla que anava per aquí la cosa. Algun llibre vaig llegir i sí, alguna cosa així crec que deia. Doncs la gràcia del crack rocksteady és que mesclen ska, rocksteady, amb death metal, amb greencore i amb crust i a vegades amb reggae. I aquí està l'eclecticisme de la casa. Sí. Exacte, aquesta és la gràcia. I ja veureu com aquesta també ja comença a notar-se aquest tipus d'eclepticisme amb els Choking Victim, Crack Rocksteady. Som-hi! Some kind of Kirkland City. Are you ready? Now stop! I per què no seguia el CD? Perquè, mare meva, entre aquest xoc invictim i què tal, buah, quina passada. Tremenda, tremenda, tremendíssima. Jo, deixeu-me que us digui que no em puc treure del cap la cançó Aquí no hay playa de Refrescos. Ore, ore, ore, ore, ore, ore. Aquí no hay playa, us semblava no, molt, tio. Sí, sí, tenia l'aire. Ole, bueno. Ole. Però després quan s'hi posaven, no. Ja no eren de refrescos, eren de birres com a mínim. Mm. Molt bé, pues després d'aquest temazo, què? Encunyem una falca? Vinga, va, encunya-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox i allà no ens demanin. A Can Capa. Som, i a Can Capa, clar. Que avui estaria bé que vingués Penya, però bueno... No. Es que de voto. De moment estem aquí molt tranquil·letes i molt bé, amb aquesta bona música combativa que us estem oferint també en aquesta edició 415. I què, continuem amb més música? Pum, li, passem l'Equador. Mireu, exactament, estem ja ahir a mig programa. Una... Mm-hmm. Mireu, arranca aquesta quarta ronda i ho fa de la mà de Percals. Impressionant, ja veureu, aquesta penya flipa. The Percals és una banda de punk rock antifa de la Selva del Camp, a Tarragona, formada el 2019, per l'Arnau a la bateria, el Joan a la guitarra i l'Albert al baix. Tots tres canten i foten tralla. Us portem un tema del seu treball volum 1, Quim Percal. Ei, semi-homònim, això, eh? És un homònim perquè és un tema homònim de la banda, un tema que es diu com ells. Ah. The Percals. The Percals es diu la banda, The Percals es diu el tema, i us deixem amb ella. Disc. És el disc el que és Quim Percal. Exactament. Ah, vale. Quasi és un triple homònim. Por ahí. Pues molt bé, us deixem perquè gaudiu amb The Percals. Vidas a montar. The Percals, des del seu volum Ukim Percal, espectacular, i fotre't quatre cubates i a veure què merda es passa. Punk rock d'alta qualitat, en català, aquí al Pim Pam Pum. Bé. M'ha recordat lleugerament, no és que s'assembli moltíssim, però m'ha recordat als antipàtics d'aquí Terrassa. El punk rock aquest, que és com mig punk, allò que, aquell concepte que diem de punk rock i punk yankee. Sí. Amb les guitarretes i la bataca i rapideta. Una mica més oi, però sí, no? Al final sí, era... sí, perquè també és veritat que tenia un punt... No ho deia tant per la música, sinó per la manera de cantar i tal, que m'ha recordat una mica els antipàtics. Però bueno, sí... Ben trobats, ben trobades a The Percals aquí al Pim Pam Pum. I parlant de coses que sonen a coses, ai. Ara bé, han passat tres cançons i ara retomem allò que us deia abans. Tanquem parèntesis. Si teniu al cap les, com es deien, les Cau Macabra, la cançó com sonava, doncs ara jo porto una cançó d'una banda que segur que els Cau Macabra han escoltat i han mamat. Són els, des de Barcelona, con amor, Liposoma Espatujeto. Regustillo bueno. Això és cançó antiga, eh? Aquesta de Molotov em sona, eh? Sí. És que tot arribarà, eh? Anava a ficar la secció aquesta de Molotov em sona perquè del disc del 1999, Liposucción, volia portar la de Politicastros, que és com el himne que tenen, que acaba amb la... amb la ranxera de Carrero Voló. Però després, mirant aquest disco, he estat escoltant una mica el disco i he vist una altra cançó que es diu Conflictos Armados i també m'ha recordat que, per desgràcia, avui en dia també amb tot lo d'Ucraïna i tot això, que les notícies estem cada dos per tres amb matances, amb genocidis, amb guerres, amb bueno, totes aquestes merdes de Rússia i companyia. Ens estan bombardejant. Sí, és molt heavy, vull dir, no tinc paraules per lo que està passant. Sembla que el 2022 això, si passa, hauria de passar lluny, però és que està passant aquí al cantó. Però bueno, jo deia que ens estan bombardejant també des del punt de vista que... Informatiu. Que hi ha més guerres que no apareixen mai cap titular i allà sembla que no hi hagi ningú patint i també són guerres. Clar, no, però ens segueix matant poble. És que al final és això. Sí. Al final paga les mateixes, com sempre. Però bueno, quan he vist això de Conflictos Armados m'ha fet venir ganes de no posar la de Politicastros, que l'hauria pogut posar, però aquesta no havia sonat, així que us deixo amb Liposoma Espatujeto, Conflictos Armados. Ja! Liposoma espatujeto, tremenda, tremendíssima. Chan, chan, chan. I tant. Sí, ai. I sí que és veritat que Caume Cabra sonava també... Una mica, sí, tenien un aire. Aquell regús i la veu, sí, sí, sí. La manera de cantar també, això, sí, sí, sí. Molt guai, molt guai. Puto loco, puto loco. Ara em ve de gust ficar la de... l'altra, la de Politicastros, eh? Quan acabem el programa la poso. Clar que sí. Mentre estem recollint i tal. Molt bé. Molt bé, doncs després de li poso más patujeto, segueix la música combativa, des del mestre Pou, que tira la seva quarta bala per acabar ronda. Acabarem la quarta ronda. Va ràpid, això, eh? Sí, estan en rapidet avui el programa. Sí, doncs posarem una banda que es diu Oslo Es, i aviam si endevineu d'on són. D'Oslo. D'Oslo. Blanco i en botella. Exacte. És, o sigui, és Oslo Es, amb dues S's, i ja està. Oslo Es. I canten amb noruec o el que cantin allà dalt. I res, és un punk rock bastant acceleradet. Ja veureu que tenen bastanta tralla. Intentaré dir el nom de la cançó, cosa que costarà, que és Kakerlaken... No, perdó. Kakerlaken, ja ho veureu, dirà molt ràpid, que vol dir cuca, de cucaratxa. Kakerlaken vol dir cuca, eh? Sí. O sigui, moltes cas, veig moltes cas aquí, eh? Sí, o sigui, té en total quatre cas. Quatre cas. I dos van juntes, eh? O sigui, sí. El Ken del final va amb doble K. És increïble. Quatre cas, dues As... Quatre cas en alta definició, sí. Llavors. Sí, això es veu de luxe. Kakerlaken. Kakerlaken. Total, que us deixem... Total amb... per dir cuca, me cago en dena. Exacte, és que ho fan difícil els noruecs. Clar, en tenen poques perquè moren de fred, suposo. Tu busques allà. Difícil. No n'hi ha moltes allà dalt, suposo. Va. Una cuca és de calor, no? A Tarragona n'hi ha 10.000 milions. Potser n'hi ha congelades. Però si aguanten una bomba nuclear, com no han d'aguantar el fred? Va. Aquests bitxos. Aquí m'has pillat, és veritat. És així. Doncs res, us deixem, si us sembla bé, o voleu comentar més? No, està bé, està bé. Cuca també sona amb dos cas, podria ser. Sí, o quatre. Signifiques dos a cada sinal. A banda i banda, se'n surten quatre. Una U i una A. Molt bé, doncs us deixem amb Oslo Es. Som-hi. Es. Que divertit que és de vegades el programa quan no tenim el micro obert. Ara parlàvem que aquest senyor que cantava era el cantant de Fespring. Totalment, això no hi ha dubte. Cantant de Fespring, que s'havia donat un cop al dit petit del peu amb un moble i estava fotut, estava enfadat i per això cantava així. Però bueno, la música era molt Fespring, no, sí, també. Sí, tenia aquesta velocitat i aquesta... Sí, un aire el tenia. I dèiem que es notaven els quatre cas. Sí, sí, sí, sí. En algun moment vuit també, eh? També. Que Kakerlaken... Semblava tartamut també, no? Aquest, també, com també. De l'altra cançó. Era l'Office Punk de tartamudo. No sé qui em va comentar l'altre dia que... Potser l'Eli... No, ara no me'n recordo qui em va comentar que molaria que també gravéssim, que és difícil, perquè no es poden gravar dos coses alhora, però que estaria bé que gravéssim el... mentre sona la cançó, no, el que diem. No. Que és molt divertit, però ho deien en clau de que és molt divertit. Sí. I que molaria que la gent que és fan del programa o que ens escolta i que s'ho passen bé amb nosaltres, pues que si poguessin escoltar això encara s'ho passarien. Saps què diria jo? I estic molt d'acord. Que vinguin. Que vinguin. No? Eso es. Aquesta és la solució. Estava pensant el mateix. Vam adequar la sala. De fet, tenim aquí ara mateix tres cadires buides i aquí al costat tenim una sala sencera amb sí. tot de cadires. Aquí sempre, vulgueu. Si algú ve, una cerveseta i un bon rotllo se l'emporta. I potser un xarrups, no se sap mai. Bueno, això ja depèn del dia. O de l'ona. Sí, bàsicament. Molt bé, doncs després d'aquest temazo que s'ha tret el mestre Pou de la xistera, anem amb un altre, obrirem cinquena ronda, anem ja esverades, com podeu escoltar. Són Desborde, aquesta banda punk de Buenos Aires, amb la Renata, la Renalgona, que va passar per la secció Punquidona ja fa unes setmanes. Manoleges ara una mica? Manolejo una mica, sí, perquè ja veureu que crida fort, que van molt ràpids, cançó ràpida i cançó de pocs segons. I 48 segons. 48 segons, bueno, Desborde amb això en tenen prou per fer meravelles com la que ara us oferirem. Com deien, eren la Renata, són la Renata, el Pablo a les veus, la Noelia al baix, l'Augusto a les guitarres, el Cristian al cintes i el Mateo a la bataca. Des del seu darrer treball, que ha sortit el març passat, us portem un altre homònim, ja que la cançó es diu com el treball. Us deixem amb Todo es una mierda. Tot és una mierda de Desborde des d'Argentina, amb tota aquesta ràbia, espectacular temazo homònim bueno, es diu el treball, es diu com la cançó, Tot és una mierda, és un nou treball que ha sortit fa molt poquet i que us recomanem que el calcateu. Certament hi ha una progressió d'un treball a l'altre. És curiós, el sintetitzador amb aquest tipus de música. Li dona un aire tot, per mi, psicodèlic o post, una mica post, fins i tot. Sí, però jo bueno, fins a cert punt, per mi seria més reconeixible la música sense el sintetitzador, que la fa com més raruna, més estranya, que no passa amb el sintetitzador, tot i que és veritat que també li dona un plus de més, que és aquest que tu deies, no? Que sembla més post o... Bueno, post-desborde. Post-desborde, sí. Ha sortit recentment i la veritat és que aquest Tot és una mierda, és una autèntica joia. Són poquets temes, però molt ben parits. Des d'aquí tenien... A més, deixeu-me que us digui que va ser la Renata qui es va posar en contacte amb nosaltres i ens va dir, mira, penya, que hem tret això, a veure què tal, i clar que sí. Sempre que la gent d'Argentina ens demana, ahí som. Gràcies, Renata. I tant. Clar que sí. O sigui, vam fer contacte a través de la Punquidona. Sí. I ara el contacte ha persistit sí. I ens envien cançons noves, no? Sí. Molt bé, des d'Argentina i bueno, intentem tractar sempre totes les bandes, ja sigui que passin per Punquidona o per tot el programa, com millor podem, com millor sabem, i sempre oferint pues, això, el que tenim, que és un petit mitjà de comunicació mitjançant Radiotrama i aquest programa de música combativa que és el Pim Pam Pum. Continuarem amb més música de la bona. Ara és el torn de Mestre Tecles. Homònimament parlant, jo ara també me les porto veus. Una. Sí, un homònim. I a més és una secció nassa, és la secció Foli Seitan. Foli! Foli! Us presento, crec que no han sonat aquí el pim-pam-pum, us presento els Icons of Filth. No em sonen. No. I tu, Pau, no. Estàs ficant cara de no. Crec que és el primer grup així yanqui que porto i que el Pau no coneix. A veure. No, és broma. Enciclopèdia. Però quasi, quasi. Doncs, homònimament parlant, com deia, és del seu disc del 1999, el disc Show Us You Care, o sigui, Demostra'ns què t'importa. Us porto una cançó que es diu així. Demostra'm què t'importa. Show us you care. Foteu-li! Foteu-li, Seitan, collons. Over death, my pain to ease yours. To rot ill, my rights be an ignorance, greed and vanity. But I forgot, curiosity rules, I mean nothing, and you just couldn't care. Just over, I got screws in my neck. If I find I'm dead, I look pathetic. I'm dead and I'm static. I'm here, I'm straight for your cosmic grip. I swap my arm, I torn apart, I bend my brain. Again and again, again and again, again and again, again and again, again, again, again. Swallow my eyes, increase my size. I'm unstrapped, I'm strapped to a jungle on chair. Come on, admit it. Just don't care, they rip me open. Just not broken, a bad world remedy. That must not exist, it's not a game. But something like this, my best I've got, I want my share. If only, you show us you care. You know I've got, I want my share. If only, you show us you care. You show us you care. To you, my God, no voice. Somehow it always leaves me no choice. I can't expect you to voice my rights when you don't even voice your own. Because of your ignorance, I guess we'll always pay. But we fellow beings just hope you realize one day that we've got lots in common. And when it's that we're both downtrodden by the people who've got big plans for this nation. You see, the ingest animals with chemical warfare weapons effects and mind control agents and radiation. But whilst you ignore it, there's a big bang coming. Maybe you're in yourselves, show us you care. So come on, oh, free us. Free us. I dare. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, ben fosqueta. Sí, sí, i a més la temàtica, pues, clar, de Felicity Town, pues, també predisposa una mica que sigui sí. Fosqueta. Sí. Icons of Field, des de... No sé si ho he dit d'on són, no sé si ho sé d'on són, crec que no ho sé, no ho sé. No sé si ho he dit. No ho he dit perquè no ho tinc apuntat, perquè no ho he buscat, mira, sóc així. Però sí que fosquejàvem bé i cançó més extensa... Bueno, a nivell de temps, parlàvem. Sí, tres minutillos i algo. Per ser cinquena ronda, que a vegades ja despentinen com la teva, que eren 48 segons, no? Una manolada. És veritat una manolada. Que el Manolo sempre, la seva penúltima bala, acostuma a ser d'allò més ràpida. Avui no el tenim aquí, però l'estem trobant a faltar, igual que a l'Eric i a la Noelia. I també us volem recordar que el programa d'avui l'estem dedicant a Moli i Pau, que s'enfronten a 5 anys de presó per un muntatge policial en el marc de la celebració de l'1 d'octubre del 2020. Continueu aquí a Radio Trama. Ens hem quedat soles, el Ric i jo. Ens falta ara tocaria en Pau. El Pau, però podem canviar l'ordre. Podem canviar l'ordre, si vols. Vas tu i després... Sí, pues, clar que sí. Sí, pues, no? Sí. Si vaig jo, mireu, me'n vaig amb la meva última cançó. Ah, ja és l'última... Sí, sí, sí, sí. No sé. Ara no què sé. Fem? Ara què fem? Ara seguim xerrant o donem pas a la darrera? Ens fiquem en algun jardí? Ens fiquem en algun jardí? Bueno, ens hi ficarem, perquè ja sabeu, i per aquelles que no sapigueu, estigueu informades que al Pim Pam Pum tenim intenció de fer un programa especial a un jardí, per tal de parlar de totes aquestes converses que tant ens agrada rememorar. Feia dies que no parlàvem d'això. Sí, són converses que o t'has equivocat en una cosa així com molt xungui o, bueno, coses així, no? De que ens fiquem, que ens engresquem a parlar i al final no sabem ni de què estem parlant entre totes. Sí, sí, sí. Tenim un recull de gazapos i de anades d'olla vàries i vam tenir la idea d'un dia fer un... D'això nosaltres ens diem ficar-nos en algun jardinet. I vam tenir la idea d'anar a un jardí, no? Algú que tingui un jardí, i fer el programa allí al jardí i ficar totes les cançons que havien donat peu a un d'aquests jardins, no? Així és. Et puc fer una proposta? A veure. Abans has dit que hi havia una cançó de Liposomes pa tu jeto, que la volies tirar, tal, i per què no te la tires? Per què no la busquem així tranquil·lament? Me la tiro ara així, clar que mentre sí. Arriba el Pau. I tant que sí. Sí, era Politicastros. Politicastros de Liposomes pa tu jeto, que no estava en el set list, però que acabarà sent-hi. Coses del directe. És llarga la cançó aquesta, té sí? Jo crec que el Pau deu estar pujant xupitos. Mira, deu estar allí liant a la ona. Malauradament penso que tens raó. Doncs, per a totes vosaltres, Liposomes Patujeto. I voló. Bueno, doncs ha estat bé, eh? Aquesta és la nova posa, al final l'he canviat per l'altra, però mira, al final han sonat les dues. Ha anat bé que en Pou estigués liat a baix per tal de que pogués sonar... A vegades baixem a buscar unes cerveses i vas a baix al restaurant i tenen feina o estan ocupats amb el que sigui i... O se'ns en va el santo al cielo. Bueno, senyal que també té molta vida i és que Can Capablanca és casa nostra. I tant que sí. Molt bé, doncs després d'aquest temazo, ara sí arriba la darrera bala d'aquesta cinquena ronda del mestre Pou. Sí, exacte. M'has fet aquí un... com unes amagades, com es diu això del futbol? Que amaga una finta, té fintat, té fintat ahir bé. Molt bé, Isma. Doncs sí, serà la darrera bala de la cinquena ronda, que ja sabem que la cinquena ronda són bastant manolakens, sí, això no? Implica un nivell de... bastant elevat. Hem vingut a jugar, no? Sí, cançons escuetes. Hòstia, t'has superat, Isma. Tu n'havies portat una de 48 segons... Tu, Pau, veig aquí 39, quasi 40 segons. Mira. Posarem una banda que ja ha sonat un parell de cops, que són Los Crudos, una banda anarcopunk fundada a Chicago, tot i que no ho hauries dit mai, sembla que siguin sud-americans o així. Sí, no ho sé. Chicago, sí. Illinois, sí. Ah, pues sí. Sembla que sigui un acudit, sí, és igual. Això és de la NBA, no? Tu deus saber de la NBA. Sí, bueno, sí. Allà hi ha una sèrie d'estats i un és Illinois i Chicago està allà. Doncs hi hem posat algunes cançons de Crudos Soy, Los Crudos fotint una tralla impressionant. A més, eren de l'estil sindiós, diguem, de unes lletres extremadament punyents, amb molta mala hòstia i, a més, una música molt acceleradeta. I posarem de Los Crudos una cançó que és Les Madres Lloren, que va dedicada a tots els, bueno, totes les famílies dels morts que maten els maleïts governs, en aquest cas dels Estats Units, però això és massa transversal a tot el món. I tant, malauradament. I queda la família, que és qui queda, i aleshores què queda? Doncs plorar a vegades, i és Les Madres Llorant. Una falta d'humanitat. Ja ves. Jo quan una cançó comença i aquí quan queda poquet per acabar la cançó es posa en vermell, no? Doncs quan comença la cançó i ja ets en vermell és que la cosa va bé. És que la cosa funciona. El mestre Manolo i el mestre Pollastre... Aplaudint amb les orelles. Sí, n'estarien orgullosos. A mi m'ha semblat brutal, la veu era impressionant, però és que a més, després a nivell musical, ho hem dit fora de micro, que rock'n'rollejava una mica, anant escopetejada anava, que eren 30 segons de cançó, però anant escopetejada li donava temps al baix a regalar-se allà... Sí, el que no ens ha donat és temps de comentar més. O sigui, realment... No. És més llarga la presentació i el comentari que la cançó. Que la cançó. Per supuesto. Los crudos, eh? Molt bé. Molt. Excel·lent la proposta del mestre Pou. Anem a la darrera ronda. Por supuesto, tío, Caos Etílico. Gran disc de Caos Etílico. Despectivament. Mireu, obrim la secció aquesta de Molotov en Sona. Aquesta de Molotov em sona. Així és, penya, obrim la secció aquesta de Molotov en Sona i ho fem amb Habeas Corpus. Uau! Sí, aquesta banda de... Em sona, realment em sona aquesta. Us sonarà a més d'un i a més d'una. Banda de rapcore fundada a Madrid l'any 1993 i que l'any 2002 van treure un gran treball titulat Otra Vuelta de Tuerca. Doncs d'aquest Otra Vuelta de Tuerca s'extreu la cançó que us porto per acomiadar-me avui de totes vosaltres, un himne que porta com a títol La Ràbia i los Sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos queda los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños nos roban, nos quitan el sueño. Rabia cuando no hay otro camino. queda nada, que queda la rabia, tan solo la rabia. Quisiera, quisiera que todo fuera distinto, que el odio perdiera todo sentido, que nadie más sintiera obligación de tener que tomarse arriesgado camino, que tantas vidas se está arrebatando, por el que tantas lágrimas han derramado, que ha destrozado ya tanta ilusión, como vidas se han ido agotando. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban, nos quitan el sueño. Siento decir lo que siento, por más que la verdad duela, nos duele la indiferencia de quienes al vernos ya ven un problema. ¿Acaso existe violencia que sea comparable a esta? Más cotidiana y más sucia y más dura y más cruel y con más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza, que desearos el mismo destino que nos habéis previsto en el abrazo de la tierra, y que sintáis de una vez por todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida esté pendiente de un hilo como lo está la nuestra desde que nacimos. Sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño, nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño. También puedes perder, sabes, debes saber. Que igual que ganas también puedes perder, sabes, debes saber. Que igual que ganas también puedes perder, sabes, debes saber. Que igual que ganas también puedes perder. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia. Nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Habeas corpus desde otra vuelta de tuerca. I la ràbia i els sueños, bueno, poc més a afegir. La veritat és que... Com comentàvem fora de micro, aquest disc, Otra Vuelta de Tuerca, i l'anterior, crec que cronològicament, l'anterior, A les coses por su nombre... Mm-hmm. No, Delirium Tremens. Delirium Tremens és quedar-se curt. És suau. Sí, sí, ho havíem mamat en els anys 90, que és quan van sortir aquesta colla, i havíem anat a més d'un festi que havíem participat, i era gozo i deleite. La veritat és que la veu del xaval era impossible de reproduir, però era espectacular. Era la conjunció de la veu, aquesta aguda brutal, perquè aguda i desgarrada. Sí, sí, sí. Més la música contundent i les lletres polítiques i socials brutals. Sí, sí, sí. Era un combo. Va entrar com cuchillo en la mantequilla en el moviment social d'arreu. Mm-hmm. I tal. És que es van fer referents, un nom ràpid. Referents, sí. Total. I aquesta cançó ja ho denotava, una qualitat d'instruments, de... O sigui, el so també ben cuidat. Sí, tot. Sí, que és sí, com un post-nu metal, no? Una cosa així mesclada, però és que és habeas corpus, ja està. Hardcorejant una mica, inclús rapejant una mica en alguns punts, no, uns toques, o sigui... Com... Sí, sí, sí. Uf, bueno, ahí ha quedat. T'has quedat a gust, Isma, sí. T'has quedat a gust per acabar el programa. Era programa de final de trimestre, i la veritat és que volia acabar amb una cançó que fos molt, molt, molt reconeixible, molt, molt engrescadora i molt del rotllo. I aquesta m'ho ha semblat. Déu-n'hi-do. Bueno, pues acaba aquesta edició del Pim Pam Pum, acaba l'edició 415, que hem estat molt a gust amb totes vosaltres. Programa dedicat molt especialment a Moli i Pau, que s'enfronten a 5 anys de presó per un muntatge policial en el marc de la celebració de l'1 d'octubre del 2020. Us hem informat que enguany torna a la Fira del Llibre Feminista Sabadell, i dins dels actes previs, el 9 d'abril, us esperem a la sala La Quartera del casal Can Capablanca. Aquí mateix, aquí sota de la ràdio, on ens explicaran la programació d'aquest any i també faran ponències el col·lectiu I Serem Totes de Manresa I Justa Revolta de Sabadell. També a la secció Felicitant... Foli! Som-hi! Ens hem llepat els dits amb el temacle Show Us You Care de Icons of Filth. Certament, ha sigut així. I a la secció Punky Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Nati I a la Mireia, baix I batera de la banda reusenca Cao Macabra. Acabarà aquesta edició no sense abans presentar els dos últims temes, com sempre, el primer dels darrers del tir al Mestre Tecles. Sí, mira, és una banda que ja havia portat fa bastant temps. Estic per mirar-ho I tot, eh? A veure, un moment, eh? Va... I tant, anem intentant endevinar quina cançó deu ser. Bazooka Tooth, us sona la banda Bazooka Tooth? No. Espera, com s'escriu? Bazooka. Jo he vist el nom i no m'ha sonat. No. Però crec que les havia portat, no? Sí, jo les havia portat. Portat. Doncs mira, sí, ben tornades. A veure, un moment. El programa 4. No. No, el programa 387, concretament. Sí? Hola. Sí, sí, sí. A poquet, sí. Això... No fa bastant. No. Un any. Ens falla la memòria. Un any així. Estem grans. Bazooka Tooth va ser un... Les vaig portar també per acomiadar-me perquè despentinen bastant. Són de Nashville, als Estats Units. Aquesta ciutat que tan prolífica en quant a... No sé si és Texas, no ho sé. No estic segur. Ja ho has aconseguit abans superbé. Jo crec que ho deixaria aquí. No, però podria ser perquè... És com... Hi ha molt country... Sí. La cuna del country, sí, per sí, dir-ho sí. D'alguna manera, és allí Nashville. A Nashville, eh? Nashville. I busca. Aquí tot s'ha de buscar. Jo també he buscat... Tennessee, eh? És la capital. Vale, estava jo... No era Texas, era Tennessee. És la capital... És homònima capital perquè és la capital del country, també. Toma ja. I està situada a la riba del riu Cumberland. Cumberland, clar. Cumberland. Xulo. Sí. Cumberland o Cumberland? No, la Madeleine era una altra. Vinga, que us n'aneu. Se us va a quedar. Ja, em fas fora? De les Bazooka Tooth, o sigui, Dents de Bazooka, o sigui, fuà. El nom ja és canyero, o sigui... Bazooka Tooth, o sigui. A veure, del seu disc del 2020 Assimilate us porto un tema zarrangano que es diu Salt of the Earth. Molt Salt bé. De la Terra. Molt bé. Pau, que no faig fora, que has de tirar l'últim tema, tio. Evidentment, claro, o sigui, doncs com que hem invocat Déus Malignes gairebé, posarem una banda de Barcelona que són els Tempestat. Tempestat, acaba tan T. I haurien de portar moltes dièresis. No en tenen, però... Moltes. Una cada com a mínim. És molt llarg el nom, però sona contundent com si fossin anarcos de Madrid aquells. Sí, també. Tempestat. És llarg, però sona amb aquell... Però contundent. Però de Madrid serien Tempestà I no seria el mateix. Tempestat, amb Z. La imatge, vull dir, sí, això és una crustada en tota regla. Sí. Estem veient la portada del disco I és... Això sí. Només pot portar males conseqüències. I serà... És un split que van treure el 2021 juntament amb Sota Terra, una altra banda. I posarem la cançó que es diu Ningú mai diu res, que és una crustada tiranadet bastant... Jo crec que ja t'arrenca els cabells directament. Vale, és d'allò que... Asseieu-vos a la cadira I prepareu-vos per un bon ventilador. I tant. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 415 del Pim Pam Pum que hem fet amb tantes ganes per a totes vosaltres que esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres ho hem fet aquí als estudis de Ràdio Trama I en la setmana que ve no hi serem. No, vacances dels que en tinguin. Els que en tinguin. Almenys el programa fa vacances, jo no crec que en faci. Però podeu escoltar els e-books que tenim antics, que teniu per tota la setmana. I a radiotrama.cat tenim allà un munt de programes. El 24 hores. Algo sonarà. Si fiqueu radiotrama.cat, si no hi som nosaltres, hi haurà alguna altra cosa. I tant. I si no, el podcast del Pim Pam Pum, si voleu escoltar aquest programa. I tant. ens agradarà molt. Vale, pues amb aquestes dues cançonasses, com dèiem, acaba aquesta edició 415. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem per les xarxes i pels carrers. Salut, salut i revolta!